λαμπραμπινή των χρανδών. Άλλη μια βραδιά βρίσκει μοναχό. Λάθη που κάνω πειδοχή να μετρώ. Στην αγκαλιά του ποιος θα σε έχει πάρει. Απόψε κλείνει χρόνος. Μακριάς. Και έχει λείψει τώρα. Αγκαλιάς. Απ' το σπίτι σου περνώ, βλέπω κάποιο φως. Μα δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Πόσο μου είχε λείψει κάθε του γωνιά. Μες στη τσέπη έχω ακόμα τα κλειδιά. Στέκομαι απέναντι σε κάποια γωνιά. Σκέφτομαι αν όλα είναι όπως παλιά. Σ' άρεσε μαζί μου όλες να περνάς. Φωτογραφίες μου παντού να κρεμάς. Απόψε που είχε ολόκληρο φεγγάρι. Στην αγκαλιά ποιος μας έχει πάρει. Το αφιέρωσε κάπου. Ρε, τι θες να πούμε τώρα εσύ. Ωραία μαλάκα, μια κουβέντα δεν μπορώ να πω. Τι θες να μάθεις μαλάκα. Εντάξει.